Na, szia! Na, széles anyám, na, mesélj valamit, mind beszélt, én nem értettem. Kérdezi, hogy kicsoda, Noki, mondom, az Erika. Azt mondja, honnan tudod? Mondom, meg ki írja. Ja. Vagy ki hív. Hát igen, az Attila odaért, hogy én vagyok az, ha valaki, ugye? Hát a tojás egy-kettő láttam pillanatok alatt. Jó van, mi napot. Szóval az elment, még alattam még eddig két csokot, 150, csak már elvinnék. De rengeteg virág van, anyám. Hát, jó idő van, de. Na mindegy, hát ha még valamit eladok, maradok egy kicsit, aztán megyek legfőbb, jó? Ti mit csináltok? Reggel is meg vagy? Mi baja van a tatának? Elijesztettem az esőt, visszajött ki az esernyőjét. Ja, az a baja. Mit csináltok? Reggelizünk. Jó van, akkor reggelizzetek. Na. Na jó van, leteszem akkor, jó? Na, szédesanyám akkor. Na, szia. Szia.